botere guztia biribilgunei, amaikagarren saioa. Eta hemen geha nola ez, Kosmos? Nola ez? Maialen? Aupa. Eta bainta Brak. Bonjour. Kaixo, bueno, aurreko saioa oso interesante izan zen. Hai. Eta bukatu orduko entzule batek deitu zigun. Eta hitzaiten eginean gaia zen, Kosmos eta ligatzen ingurukoa. Hai. Eta hor, kriston aportazio entzigun. Zer esan zigun, Maialen? Bai, ba, karo, berak ulertu zon hasieran behar batetik hasi ginera izketan, no? Kosmosei terapia pixkateitea, eta igual bat tresna batzuk hartzea ligatzen ikasteko edo bildur hori galdu taula, eta guk, bueno, hori alde batea utzi, eta hasi geha telefonoa proposau, bestek Kosmos ligatzea bultzau, eta, bueno, pixkator galdu ingea igual. Bai, elburu zen Kosmosek iniziatiba hartzea. Bai. Ja, bueno, iniziatiba neurri baten hartu ezu irratien hau plazaratzen. Bai, baina ez da iguala. Irratian nio zen gauza. Irratik kanpo ero zen gauza ez, baina irratian berro egi bakarri da. Zer total, zein eskauz, hemen, lau pertsona. Eta, ez? Gero pertsona iso dauzu, bai? Hemen dikampo, hau entzungo da bainak. Baina... ez da iguala. Orduan proposatzen zu irratia etortzean horbait... Ligatzea erresago izateko? Bai, adibidez. Baina bez, behirriz kanpoak aizea behitze. A ber, nik uste, inberdala, telefono horiek, Kosmosen telefonue, erabili izala, adibidez, ba, emakume, oberat, horietako batek, interesa eukeneak, eta zen, baina pertsona horrek, zein berdu segundu bat, eta gero automatik horrek pozu da behonek. Segitun, ja, behaua sartzea, eta ja, behonek inberdu, señalek eman telefonotik, señalek eman telefonotik, gelditu, eta gelditu, eta gero señalek eman, hau gula ditek, baseia eta olete. Hau señale bat emuz, hori esan, señale bat emuz, zurek interes. A ver, gauzat... Ez ki inok ez dakia nola itean. Baina, bernei hor kritika bat aio da, ez, telefono, si bat ematek diari nioen. Zein ja kritikina funtsa? Nik eizkin noen telefonoa muten? Ez. Ah. A ver, nundi planteau asuntoa... Zela nundik? O, zu empoderatzea ligatzeko, edo beste ideitzea zuri ligatzeko. Osea, a ver, diferente da. Hombre... Hor, perfektuena netzat, ni es empoderaitia. Ah, no te jode. Se no te jode. A ver. Ni es empoderaitia, eta? Eta, ba, best, empoderauteko bate matek, nahi ligaitia. Joder, osoka, ni... tío. Ala, ba, suerte, ánimo. Osoka, tío. A ver, ni nabil esaten, perfektuena ikuspuntu konservadore batetik. Oin, ni gau planteo bat dauta aldaketia burotelako bebai. Nabil esaten bakarik ikuspuntu hori dakotela, baina hori hor dau presente dauta. Ni ustez, inbixau lekua, onartu inbigu, nire barruan, nire parte hori dala, o ez? Hoi nire gauin bigo? Ez? Eta zio? Zu bat dituzei guz nabien, ez da? Baina... Zu espiritualki horrekatu ezela? Nik hemen nahi jarri nahi nuke mai gainen gai bat ez zeula baina arte asko komentatu da, generoan kontua asunto ontan. Bai. Ze... Kosmos heterosexuala eta bradsexuala, baina gehienetan, ba, eukitzun harremanak emakumeken izan diaz. Gehizun emakumeken Brad Pittekin baina. Baina, bastante gehiago. Ta hor kontua da, ligatzeako garaien neska bat eta mutil batek ligatzenan, iniziatiba zeinek eramateun. Eta hor tradizio kriston pixo hauke ez. Baita, zein tradizioa? Diskrepo. Zerrek dako? Nik, adibidez, ligatuetanetan iniziatiba ia beti, gehienetan nik hartu izan dut iniziatiba. Eta... Tan niretzako erronka bat zan, ba, hori aldatzea, eta, bueno, beste jai hartzen ustea, hola, baina, garo, hor kontuatu nintzen bide hortatik nola ligauko, baina batez. Orduan, hortxe dago, eta gero, neskak batzutan, igual, iniziatiba hartzeko modua eukitzeuena baita da, zuri lekua ustea, bezala, zuk iniziatiba usteko, nahi gertu izan zaitezte, norbaita behigual ez da etortzen erekin ligatzea zuzenen, baizik eta, hor usteu, terreno bat bezala, nik iniziatiba ardeza da, nolako zerbait. Eta egite, biskatzea da, baina... Egin ni aurreko nego nintzen nolako ikastaro despatriarkalizazio ikastaro bat emoan, ez? Nolako zehuse. Eta hor, batek iritzi bat esan nuen, eta behan ustez, zan, behan ustez, mutilek ez geuela ligauken saiatu biako. Oda, lehenengo pausua, inoiz ez geuela mutilek egun biako. Beti, emakumeak egun biako geuela, basela botere horreka badauen, ez? Ba, emakumea intimideuta aldalako sentiu. Irreala dokori, irreala dokori. Ola, nik hori entzun nuen, eta esan nuen, ostia, neri hori komeni xaten zutia. Zola, autoa firma hui naiz, neri zari, eta zato, ostia, babai, tio, ni oso despatriakari zauten nagorduan, ez? Hori zeinak esan zuen? Enoia esatea. Ez genero zauken? Maskulinoa. Ja. Ze mierda, ez que bez pozizio hortatik aizan, klaro, behai komeni zai hori. Behak bikotiako, eh? Neretzat, ahi joan guaien aiten. Nere jo, ahi joan feminista friendly gelditzen da guaien aiten. Nire hau da askorrekin ez da. Guaien aiten, ahi joan modu merke bat inere ustez. Ni se merkin digela, txita. Hori da beretzat erosona. Ez da reala, hori kun. Ja, ez que netzat jota erosu da, didez. Bai, klaro. Baina, a ber, txoine, barkau, maialenek aziratik esan dit diskrepatzulan ere ikus puntukin. Genero asuntoa hor, tradiziok pixo gaukela. Bota zan? Netzako, oza, nire identifikazenta sentitzen nahi zuri gertatzen zaizunakin. Oza, nien... Ah, bai, eh? Bai, eta... Iruitzen zain gaina, garai baten igual, bai zin mutiek pausua ematen zuena, ba, guain inorrez. Oza, danak zai hor, abez, zepasatzean. Ha, hau paz, hori honak, eh? Oza... Hau, mutiek, ez du pausua egimaten? Ez du pausua debalde, ez du debalde pausua egimaten? Nola zan kantu hori? Bizkaikoa beratza bezala, ez dute debalde pausorik ematen, ez? Danak. Ez dute zantzen. Zara, bizkaikoa beratzak dira. Hina bai hoxe da, ez dute debalde pausorik ematen. Ez, eh? Nikola ikuste. Tori ze... Hombre, nahi pago eskero. Eta gero danetio dau, pues danetio dau, eneskata mutietan. Baina ez dut uste bakarrik batek hartu ardonik ardura horrena. Osa, ez daki. Hombre, a ber, zu nahi zehuz oso, emungotzut 1 euro eta zehiatu horrekin ligaien. Nerek? Nik esan hori zuri? Ez, imaginau. Hori ja, ostia, egun euro, txai. Nio nizalien egu. Nio ze mierda hori. A ber, diru zali da, kosmos diru zali da. Ordu nahi igual diru zartu ezko eta diru errestu egon luke. Motivazio estra bat. Pizgarri bat, hori pizgarri bat izan. Surreta diru zali da. A ber, ez da gainetik jarretzen behak ezateu. Ige, tortzek, surreta diru zali da. Ez? Ai, garbi. Ordu, hor zartu goben duke, zehose, ostia, tipa horrekin lehatzen baldin behar, 1 euro, neuke maotxat, 1 euro, jute maiz, tipa horrena, esan dik, lehen, ointala posibutu guztei dezakela, neuke maotxat, 1 euro, eta jurin goiz, eta igual diru batik ingo luke. Txagur, esatea bezala, zara, esatea dana, txagurak diru batik dantzan inementzia ni. Ba, honek, aimarrak diru batik liga inementzia. Ba, hau zehundi xe izango zan, eh? Hombre, ahi bai, neuke maotxat, 1 euro. Eta zati, desprez egi goztazu, zu Taurritxuga. Osa, maialen, txon. Zuk horren aurretik kafea pagauin jozu, ez? Bai. Pagau zu kafea, eta nik ezin jo pagau, osa, ezin jo kobrau... Osa, aurreko baten kobrau zu lan egin gozu, ez? Nizatik ezin jo kobrau ligaiketen, ligaiketen zaiaketiaren. Zine, bile, esaten... Ni neu emaiak, 1 euro emaiak. A ber, enon uste hain sakona zanik. Oso sakona, merkatu da, oso sakona. Ez, merkatu ez, osa, zure... Zure mugak ligatzeko, enon uste... A ver, baina ez da zupentzen duzuna, eh? Gero igual 1 eurokin nien nintzen gehiatuko, integrauki, fango nintzen behana. Bueno, ez ez ezaten manostan, portzentaje bat, bueno, ba hartu bueno, behar. Diru zikin egin egin. A ber, nik aldera bat. Zer da seinale bat? Diru hau dago konpartitzeko, aprobetxa. Hola ez? Ja. Galdera bat, zer da seinale bat, nahitu eta adibidik seinalinak. Adibidez. Ezati, Jose guapa pasatuen gaur. Hori seinale bat alda. Bai eta ez. Bai, ez da gehi, seinale bat. Horren zerra seinale bat? Oso kasun araberakoa da, ezke ez da seinale universalik ez da hola esango nuke. Ah, kultura da. Zu preparauteko boharrune guztu jaunetu zenik, hori gari hatien hola esatu zen, jendik hola deklaratze zala zean, erromeletatik egin bueltan da, zu preparauteko ba guztu jaunetu jaunetu zenik, hori gure gauze megazea hortan, ez? Asko esatea. Gure iragan menditar hortan, da erromei giro hortan, niz prepautea behar, unak gozta ide gite zan oetzen, baina hori kontatzen zan. Da esatea bezala, nahi ez du nere etxeko Andre esklabo sukaldari izan? Urtsora, ora. Ordu zera seinale bat? A ber, zuza zer da seinale bat, Kosmos? Ola erabiltzeko bestek zurekin? Kinue, eskarriba behitean kinu indu. Hori zer? Hori oso pelikula espanol antigualego Zabate Mateo, eh? Ez tozta zue gomendatzen, hori erabiltia. Eh? Ola, ez da gomendatzen. Ez, emate Fernando Esteso o Alfredo Landa. Vale. Eta zein ez da gillenak, ba, bueno, leheno jaiotzi asko zen duten. Azkana horiak aztintza gorrak emate. De Poliziko Peñek zela ligaiten dugu. De Poliziko Peñek ez dauen ligau berrik, ze konzertu bukatzen eta zauzkabe berro tamar grupi. Edo, eun. Ja. Nik uste, zai. Ez? Bai. Bueno. Talde batein. Zati gizte gara, mizte talde. Arriba gutxin zati da behogei talde. Ligaiteko? Joder. Yeah. Izo, uste goloka fizillu dola, hemen musiki, musiki. Uste igual. Fizillu eta hostia. Baina igual hori da teknika bat. Talde bat sortzea? No, no, eski. Oilarran kontu hori zera. Nera alarma da, barkau. Aixildeko azta. Jarri mikroan. Obestela pasa poltsa eta itzalikoet. Ba, berre, es que hemendik bi minuto igual, bueno, amarrea bize hasiko baina. Ah, ba, jarri mikroan aurrean, eta entzuteko, zer. Bueno, itzaiten eginean musikan asuntoi buruz aligatzen atala. Oe. Ni musikaria naiz, eta zate izot. Musikan historia hori dana ligatzeko da, eh? Dana. A ber, ez que etzeko musiko izan berri gortako. Holtza baten gainin jartzi, eh? Za horrekin, dek, iribere zaudek. Hori zu praktika duzu? Hori praktika dut. Zain muzkun da. Ez du zanei funtzionatzeunik, eh? Baina atzen daun intentzioa beti. Oia. Bai, zain muz fan dan, ez da fan. Osa zentzurtan, eh? Ligatzeko eraginkortasunik zero, no? Zero. Eka, segun gero holtzan gau inean bezea ikin duzun, zatik ikin bozu, hauzo lotxa sortzen duen gauzak, hor digaileko ez da... ez da gomendagarria. Zu adimaz aperi txarreko kantantia, hor bai, hor potentzialako zu ligaiteko. Baina, beste gauzatzu ikin bozu, plan, emotiko. Igual, hobeto holtzati bajetia, holtza egotia baino, ligaiteko. Segun zein bihozun holtza gainean. Bueno, zu ze gauza ikin bozu holtza gainean, gauza erakargarrizak? Kantatu. Oh. Eta hori erakarrexea? Kitxerri, jo. Oztakit. Ze talde, o zelako izena? Txost, bat. Bestea, izu takezman. Eta hirugarrena egazkin. Jo, eh? Ostra, zu gordon diversifikutako zuzure ligaiteko kontu hori? Claro. Merkatu diferentek. Talde bakoitza duke, ba, xede talde desberdina. Eta zela bizio zu hori? Hau da, gero ze pasean da? Ze interaktua zinio egoten dira? Kontzertua eta gero edo aurretik? Bueno, aukera mate izu jendea ezautzeko azken finen. Eta hori ba aukerak sortzei aligatzeko akaso, batzutan bai, bestetan ez, baina jende berri ezautzeko aukera aukezu, orduan, ba, bueno, mugimendua ho, jendea azaltzea, gauzak azaltzea, ba, hori ba auke, hori ba auke. Eta gero ez aligatu, ba, gero hori bakoitzan abilidadea da, eh? Batzuk asko ligatzaue musika jotzen da pora ibiltzen, da beste batez. Eta yeah. Nik, ba, asko ez. Yeah. Noizu noiz. Bai. Gero, senyareta zaginela, nizuk egomendako gehiagi fiatzea ze dau jende oso azerie, senyale asko bialtzeitu noa, ino gero ez dola ezer nahi, orduan kontu zor. Osea, olako jende identifikatzen. Zehaztu zer ezakleari, mesedez? Pues da, jende klase bat, zakit oso. Nahi. Ola, jende bat dakina guapoa dala, baina super jatorra dana, eta dijo señalek bialtzen mundu guzti. Debila garen hon bihotza... Ez, señalek indiskriminatuki señalik ematitu. Bai. Eta ez dago inorre interesatzen. Bai. Ah, bai. Baina zu ez. Ah, zu ez. Bai, igual, amarreri emun señaliek eta gero bat interesau, ez? Ja. Orduan hor kontuz, osea... Hor nik altxotei erosi gureri. Ez, bada jende identifikagarri da. Jende horre sentiu nahi du... Zeinalik matetu, baki guapu dala, eta sentiu nahi du, onen egin, baina behatzi, gogu gildu ditu, eta bat izan duek. Igual. Agrazia dea. Igual batzun nahi behiten du, baula dien kanta gore, dien. Ah, bai. Beste batzuk, egin gode gaur gaizto, kontu bat etxe. Bai. Ez genien esen kanta gorea. Gero, nahiko nuke aipatu teknika bat egon izan dana. Dala, ba, imaginau, Kosmos dago zea baten jorgan bai. Eta dago pertsona bat berekin ligau nahi duna, ez? Bai. Ak berekin ligau nahi du, baina A ez da juten Kosmosen gana esatea zehose B bialtzeu han laguna dan B eta B jutea Kosmosen gana eta esate dio lagunak zurekin nahi du ligau nozeke hola bai. Hori ze? Hori behitu, ne... Hori teknika hori ze? Oso onda. Karo, bitartekari bat ere, ni bitartekari da, xo, listo, bezala, ni hor oso, ondo, baina oso, berroi alde izan da, ondo sentiu nintxik, adi, ez, zatezik, Kosmosek, ijunai, ekizen gana, eta zailo, jo, nina joat, hori, beste, ozar baino, junde, ta, eta hor sentitzen hau, baintabrakeko, B izango zen, baintabrak, bai, ez? B bitar, bi. Niakit, teknika horren variante bat. Eta nahi inoztain aurreko dan. Dala, variante gizurra. Ah, oda, bat ematek esatia. Horrek, zurekin, zeba segurau. Eta hori da jolaztia norbenan sentimentuak. Ah, bale, uste non esan bertzen nula, eta benetan nahi duna hori esatea etorri da nadala. Azkenen, ak ligatzaula zurekin. Ah, ostra, hori beste da izango zen. Hori ere nik uste gertau izan dela eta desente, eh? Bai, gertu, bai. Bai, eta hori, baina hori li hau hien duzu pitan da asuntua. Bai. Edo zu juten zela laun batei favorea ita eta, iepa, ez ni ez. Laune. Bai, hori gaizki ulertu ere, eh? Bai. Ostia, hau izango bat, ah, ez ez ez bestea da, eta, ostia. Ozuri etortzea. Eta nahi hau gustau zaile nengoa, ez? Gustatze ez zataizkiona, eta, ja, zure laune ez zu. Ja. Ja. Niak oinati erbat fanzela neska kuadrei batena, eta ez hau zara danan aurrian bateri. Gure zunekin ligau, ez, behiatu den beste kaldera, eta zuk? Uste hori nahi gertazitekan. Ba, zuri! Hori nahi gertazitekan, batek, gatzetan bi gizon hetero, bi mutil hetero. Eta tipa bat. Eta tipeak zantzion bestiei. Zer, eran, geldi bezala minu atan nien, ez. Horro nintzen, nein. Eta... Ustia. Gizten ezen, no? Da, ez ez ez ezen. Ustia. Bai. Bua, ala da desesperada. Ez da batera, teknika horrek eragin gortasuna oso bajua da, nero ustez. Claro. Bueno. Dana, aina geri nitea, bigarren aukeratzea, dana udakigu, bigarren aukeratzea la... Baina eskatu, nik, raro, zela, baina igual kasualidadea. Bai, ez horre zeta egamen. Ezin dek ezarren eustez, generalizau. Ez hori generalian ala izan da, eta go, pum, eta kontra huertatzek. Dio. Eta hor, ikustu duzu disposizioa pertsoniana, oso eraitia dauela. Zer. Zoraitia. Lehenko bate, disposizioa, lehenko baten alfaten bat ari, eta gero beste batena, ikustu duzu pertsonari oso eraitia dauela ligaiko. Bai. Bueno, está aquí. Bai, claro. Eta orduan, ba bueno, sube bia o subean ligau, ba igual aukera gixu dakotzu. Eraita duen pertsona beti da samurroa itxila duen ba baino. Ni goratik ez tolegeia, ni pertsona itxixa naiz. Ni gola naiz enola, ni gero sin egin estadura. Orduan, se eso, eso selectivo. Miskina naiz. Bai. Zer, zeatik, se miskintasun se murriztatzaile da. Se murriztapen eituk. Pertsona izan berri gara bateko, fisiko, emozional, kimikoki. O nola? Ez dakote zauherri konkretu batzuk, da zehose, ez dakit, bai, konexinioa, do, jo, kese. Ja. Momentuen sentiu inbiot, bai, o ez? O galdo sentiu dudia, ostia, ez dakit. Bueno, ni lehenko sentiu dena bilurra. Lehenko, ez mozin hori da. Ez ez kuna? Ez, orokorrian. Ez ni hori segure sentiu. Ez ligeiena bilurra. Ostia. Ni hori oso ondo entitzea. Korta ez da dinantza da raunlari mitikue hortzaika, hori jo. Vale? No? Eta hori dut, ni bandera aski, kontxa, aire aski, baina galdure asko, eh? A ber, hori netzat kriston lezi judek. Kriston bizi eskola. Ez etza, klaro, ala ez etza. Hombre, erdile gutxienez izan berdik ez etza. Boske, mundu gozi naturalen erutzea zara. Baina, ja. Mirabaz, eta galdu. Gaur zein de galdu, ze pasatzea. Gaur galdu indiat. Bai. Galtzeko bilurra gero bat entotzu, inoiz ez irabaztea. Bai, ez jokatzea. Partidia. Nire hor korta, ez da, referentia. Ez que nien eskiroli zein joiz izentia. Eta ligeitea bekirola mohanda, ez? Ixe, bueno, zei. Ez. Ez. Bueno, baina bai entrenamen bazu, osea, gaitasun bat garatzea, no? Ja, eske gero hor egoten dira multikirolak eta baloncesto eta ez dakiz eta ligaitena ze. Osea, hoy ez dela erakusten. Ez dakiz erakusten. Barruko gauzak ez dira erakusten. Irakusten da matematika, historia, holako gauzak. Ta barruko gauza ze. Así ahí, erakusten. Ligatzen erakusten. Bueno, ni natura eskola bat. Ez ez ikasi gabe. Igual erakutsi. Ja. Bai. Ni beti, bueno, ez. Ni adibidea jartzen, ni gerien ikusi nun. Undu batokik zailenin, olatu hartin zautzan, eta ez ziren erakutsi zin, atxek, negatik baltzekin igerien, ez. Eta hiltzan, jakin be, igerien. Orduan, zantzik, oin bezu moidu itzik, oin hanka egera jo, oin zautu izan, nik izin nun, olatu hartin. Mundu batokik txarrenin, zailenin, nire ustez, olatu hartin. Eta ez zakiten batek, orduan, nik guztiak izan, ia zi erakusten, ik ez dakik, baina ik kapazitea erakusten, nire ustez jakin gabe. Bai. A ber, Ni egiten, ire, zer ze da eta gudire ikaslik? Nun, naturuskloan? Bai. Irurtetik unibertsia arte. Ah, bale. Irurtegu, ba, aile bazegia be. Horretan aki. Baina, bueno, ja, jendia, amabia, mairu, amona urti ginor, berde, guago xoitze, numero man, normal, nazai, ezea, señale batzuk eman, ik hori dena bauk, eta kertaletxek horrek ikisti amai urtegu, eta ik segitzea jakin be. Bai, bai, bai, ez nik kapaz ikusten ez hortako. Karo? Bai, gaina... Baina igual hort, hola, eguazteiz. Bai. Bai, bai. Ni gauza desan nahi da baita gai honekin lotuta, hola, orokorren gizartean den gauza bada, eta oso importantea, eta haige hemen ligatze buruz izketan, da demo guztien ligatze analogikoa buruz haige izketan, ez? Ostia. Zesan nahi dure. Ostia. Digitala ez dena eta Tinder ez dena. Hori da, eta kontua, ligatze analogikoa, oantxe bertan, oso gaizki dago gizarten, desagertze arriskun, esango nuke. Bueno, oso gutxe matea. Pandemismo atik, ez? Baina hori da, juergan ligatzen da, kibulako bakarrik. Horretik, gero jende gutxi gokin gare, bai, bai. Ta gero, asuntoan mundu guztie, ligautu nahi duen jenden eguneko handi bat, digitalki aidalako. Bai. Orduan, horrek akaparatzeu bai. Zea guzti hori. Bai, akaparatzen dut digitalki, eta gero hildo sozialistak. Osa, ligaitea bia bosu gaur egun, hildo sozialista sartzen za, eta hor dakotzu genero danetako pertsonak. Beste teknika bai, bai. Ha. Ta, pentsa baldezu. Pentsa baldezu. Ze nahiko gertu kokatzeitu hortik, sartu Koseñak igual. Kontseilu sozialista kideaiz. Debagoien hau kontseilu sozialista kideaiz. Ez. Enaiz, baina... Ojaka ese ya es. Zanea, ya kontseilu sozialista. Kabia eldu, ya ez nahi zelako bastia, es. Baina ez kaurra bakarri saltzia, ligei jarren bez, eta kei... Bueno, musikan sartzen maldi maiz, politikan zatik ez. Ah, ya. Ya. Ya. Galdera, bai. Ja, baina igual, sartzen naiz, igual, imagino, Debagoiena, kontseilu sozialista, sartzen naiz, eta kaupa ni, kosmon naiz. Edo, Urola, ze, bueno, ibizioiz baita, Urola, aline, Urola, Urola erdia, kasu enten. Bai, baina hor, ze, baina hor, ne dilemia da, hori esanin biot, oez? Hau da, eskutuan gorde biot? Eskutuan gorde, bestela biat, bai, lehen gauni. Eta horren sega bitzila, oi momentu honetan tema hoa hemen eta ata. Osa, aizat esaten alde batetik, musikari bat dala kiston natuala, eta esateola jo guengo a buskar nobio, eta aizat esaten koizmosei izkutatzeko hori. Hombre, biatu ingo belako. Ez que politika da. Sozialistek eta politikuek eta marxistek hau ego sozea dela. Baina zuke zan egizu maite mindu eta zarela sozialismokin da horrekin bat eiten da pertsona baten bila izteala. Hori igual bai. Ostia maialen. Hori bai. Ez que komentzituta tope. Hori igual bai. Ez que ala, bueno, ala da, no? Ala... Zurra esaten aituko zinen. Zer, ni maite mitu den aurea, zer egin sozialismoakin? Sozialismoakin. Zurre aiz, diru zale aiz, daurun bahar dana hori dek, ez? Diru gora eta diru bera, ez? Oia. Zer, diru eixo gura, burgesu jokendu eta diru beruetzat, hori dek, ez? Diru zale aiz, hori dek, ez? Nizte antetzen politike zer, ba? Ja. Hombre, ez geho, zera, geho komunismo bat orte, ja, komunismo ez du dirurik, eh? Orduan, komunismo nia nintzen diru zale izango, eh? Hori ez, zahia ez dakotu duen biharrik. Total, ekoizpen itarteko da nona dira, planifikatu dago ekonomia... Ez, de, earki gokituko zea. Bai, bai. Eroso. Bai, ez? Igual hori da, asuntua. Lenguaia hori oso ondo manegatzu. Ja, bai. Bakigu. Horrekin, lenguaia horrekin... Lenguaia eta horrein guaiare, bai, eh? Bai, horrein oso guaiare. Lenguaia itzan da, horrein guaiare itzan, eguztes, bai. Bai. Ba, igual hori da, igual hori. Osea, zaitzen nahi, señaliak eta tontoki xasko zain zaitzei. Jo, ya, ya está. A ver, señale, tontoki xasko. Igual hori da. Teixe usted, komunismo benda, diripeko gizartien izala señale iman berko. Ba, igual holako señaliak, erabiltia ekuspen bitartekoak, eta holako usak, itzmoan, ez gero benetan. Baina itzmoan mintzet, teoriko ki. Nizeko nahi zure ekuspen bitartekoa. Menga, guazen holako gazen bitartekoa. Gero, a ver, sartu hor bali mazu... Kontu hortan, baita, lenguaia erabiltzean gaur egun mugimendu hortan barneratu berraukezu, ba, barne bildu, egikaritu, olako hitzak asko manegatzea bain. Bai, balio esplikatiboa, zure urpegian niretzat, balio esplikatiboa ondio doka. Eta gero beste Marsa ipatu biharrean, noizian behin, Clara Zetkin, eta ole emakume batzun erreferentzia, zaikau nizela heterosexualan nahi zen, eta hor, kao, nik nahi interesan txat, geixen bat hor sartzen ma naiz, Italiako gentia. Zu, ez? Bai. Orduan, ka horrekin be... Itaiako din ligarko. Ezin josuna inda, denpoena erreferente maskuliak enemun. Osa, eurak in ligaitea biha oso. Kolontai, Alexandra Kolontai. Kolontai. Oin puri jentzeak, Alexandra Kolontai. Alexandra Kolontai. Hablea langileen ba, hai, ba, nik, bueno, hemen digurote esan, Alexandra Kolontaien Wikipediako hori testu irakurri neuela. eta bueno, es jakiteko nikaiako bat ematen zuten bade badabil. Zeizen zoragarri, Alexandra eta Jose gustatzen atxiten izen horiek. Yeah. Azte, hamen danak, hori yeah. galduin itoan izen ze horiek. Alexandra eta. Yeah. Momentu baten, ja, emat, ez daugarbi bromatan ahi, serio nahi ez du. Ja, momentu baten ez daugarbi, eta lehen garbi hauen. Bai, lehen... Ba, aziran, bai. Ja. Aziran, de, hamen ikarazabat arazo bat daugean, ustez, eta arazo hori pixke pidira, kondu argitu inberginan. Eta ja, hasi gaitu tiba, gazinio maila batin, nun ja... Baina zu bakitzu ne estrategia dala, igeziteko. Osa, nik estu... Igeziteko. Garbi zeon. Baina jarraituko igezitzen, nik oso guztu nau, tematik igezitzen. Kaba, zebi oso, hemen ordu bete... Nila, bueno, zeu zen, ez? Osa, noa inoa jau biga, ne barruan, klaro. Hor mamu asko dauz. Zuk ikusi bai. Seinaleak, seinaleik ematen hasi. Joder. A ver, zure gaitasunek, bueno, vale, ya está. Zure nahi zua axaletio, no? Axaleti nahi zuzaitu. Larrutio, larrutio ere, bai. Eguniko zara, zangotzu maizan. A ver, bota. Nik hemen esatuten gauzan eguniko lau eta amar, da egisa. Bakar, esatutela modu batea enmuten dauela gizurra dela. Ja. Horre grazia, yeah. Gonetzat. Vale. Zer, jentia pentsen dago, ah, bromea, baina fonduan, dau, fondu egi bat, eta gero forma, vale. Mutezatu forma goxa. Orduan, behin hori izan da, ez da gizai iso esan. Ez ni irratiko dinamika ta goitzen nahi nez baita, orduan, ondo. Ah, bai. Ja, oiketan, ondo gabitz, koebolusion egin gabitz, ez? Bai. Eten txiki bat ingo dugu saio hontan, lagunok. Eten txo bat, musika pixka bat, eta gero jarraituko dugu. Ze kantu jarriko, Rasputin, bonien. Bai, ro, jarri. Ro, ro, Rasputin, innan, innan. Hau ez da erotxe musikal bat, alperrek aizate. Txorrak erio jekin. Zu proposamena izan da. Ah, baina zengo deu. Geu kantau? Baina, nahu nortzik dugu. Ro, ro, Rasputin, Russian Christian Love Machine. Russian Christian Love... Es craziest? Craziest, ah, craziest. Crisis Love Machine. Bai, bai, horror, Rasputin, Russian Crisis Love Machine. Así que, así que corrigen gure kontra. Así que, ne, Love Machine Cristagua. Es Zoroena, Crisis. Bueno, Monicus Moro Roquetot. Cosmos en Liga de Gaia y Bruce Eginan. Ah, vaya, coordenes. Eta, no la zegoan asuntoa. Bainta barrakek zerbait galdetu nahi zenion, ezta? Bai, sobrare... Ez. Oskar bueltan da. Oskar Wilde. Batzutan Oskar Wilde itezite, gola. Sobrare eak esaten due... Ez, bueltan itezite, baina. Hori iraganaziok. Bueno, nik nahi nien ligatze asuntukin... Ligatze asuntukin sateliti izetiek... ligatzeko orduen, zazpire, zortzire, zortzire, zeire, laurek, ligatzeko orduen, launtzia dauken, o ez launtzia. Ez diat esan horrekin satelite, a ber, gizki hartu, esan egin, ena ire pai bat iten, ai, i kosmos, pai bat ez, baina adjetibo bat, bai, adjetibo, jarri ustazu. Baina, igestitu ikusten galdera markak, nik galdera markak intzateat adjetibo hori, ez diat esan nahi, i hori aiz, baizik eta satelite tasun bat, ire gainin baleo bezala mendi gainin laño txapela bezala. Vale, a ver, guazen hori hipotezi horrei eltzea. Baina gero naldimak itziti zegau, a ver, benetan hori baizen oza izen, o zertan, satelite izetik, baina, bueno, zanien, satelite izetik ligatzen laguntzi zaukeko ez? Bueno, ez diri galdetzen, ego zein ni. Borduan ero zeinik erantzun, venga, erantzun. Nik kosmosak erantzuta nahi nuke. Vale, orduan. Baina horri zenek, kosmos izetza satelite dala? Bai. Bai, gaina. Bueno, zue danok, nire bat, barne. Ka hor, ja, horian nahi satelite egiteko forma xugabe bat. Danok barne biltzen duzu, eta hor duan. Ez da erruki asunto bat, ez da. Bale. Dano sateliteak hor duan zue ustez. Bai. Zein jagun dixena. Egin jerarkia. Osa, goitu bera. Lehenengo bigarren, irugarren eta lagarren. Gure artean. En lasai. Lasai, a ver, estude, o sea, guk igual igual maiteko. Ez da pentsauz, segula. Baina, intuitin momentuan. Pentsau bari, lepotibera. Esan? Lepotibera pentsau. Esan, zein dan satelitena, baina, komparaziotan sartu gabe, eh? Karo, nola ba, justo hoxe iten aina ez baino. Jo, ez que, ire ze horrekin, poskoida lida horrekin, txisti da, no zer da. Jo, ez que ez dakit, hain itzen lehenengo bat pentsatzen gero bestea, eta... Lehenengo zein pentsatzen. Guendik demoa gehiago konpartitza, bai, baino gero pentsatzen, buf, baino tasi hori bai, buf, eta gero kosmose bai, buf, ez dakit, enez gai, eta ez zein klasifikazio bat, ez ez jazu obligatik. Lehenengo baintabrak pentsatzen zu, ez? Lehenengo baintabrak, nire. Bai, onartu. Bai, eh? Bai, bai. Baina zentzu honan, ene, eh? Osan, lasai. Satelitearen apologia, osa, bai. Ah. Satelai. Ah, apologia, osa, una sateliti izatea. Bai. Toron, bai, integra, gueño bia da. Bai. Zatipia lehenengo jarri oso. Bueno, baina, a ver, oin, ligatzeko sateliti izatea hona da, ez da? Maialen. Bueno, el cosmos, eta zeo, ez da, baina, iltzat zu idea garbillo. Bai, bai, izpidea bako. Bueno, aukera... Arpillan antzemate izut. Aukerak... Klariada. Zabaltzizkizu ez, porque... Gehio, ose, karo, orbitatzen aizan eran, jende desberdin gehiokin. Juntako zea, seguro. Ez? Niko, ikberdin jasamar nun, bai. Jende gehio, zautzeu satelite batek, ez satelite batek baino. Nola dituko litzake, gu satelite geha eta... Gu bezalako gestianak zer dira? Sateliteke, ez dana seguru. Estazio espaziala. Sateliteke, txiste. Hori, satelite duda du nio, sateliteke. Ez teo garbi, baina liteke, ba, liteke, satelite izatea. Satelitea zerren inguruan, David? Planeta inguruan. Bai. Eta horren planetak izango ziren? Satelitea te planeta bat egin ligatzea baldeu. Bai. Oski. Orun zera Carmen klase de igual planeta zera causa que el doat eta bai. Era Carmen sentitze u satelitin muy cortasun. Dale, ¿qué? Carmen planeta que está, ordun. Da no satelite bat ima. Bai. Bai. Estu igual planeta bat berde hori explicatzen. Planeta bat berde. Bai. Igual uno maten saiontan, ba planeta bat etorrikoa. Ostea, ba, ondo hongo zan. Interesante. Imagina. Bai. Planeta bat ezaugetia. Bai. Bai. A ver, orbita una izuen bere inguru jakiteko. Hoi da. Kao. Ez da gitze planeta torri legin honea. Bueno, igual planeta bat. Zale. Igual ez da, ez da. Ez da git. Bai. Eta zer da satelite bat? Bueno, a ver, santzek. Nik ez da goti, nik izan ez planteau satelitean izan ez. Oizu dakotu garatuta, teoria hori ez. Bai. Maialen. Bale, nik izan guet. Netzako... Ez daukena... Behi, jo, gesto batzuk orpegixen eta... A ber, mira, ezin kaso horreri. Ni nahi, oza, lasa, hai? Oza, zuzegi, zuzegi. No, oso influenziablea nahi. Bai, oso. Orpegiko gesto katio kristona. Sí, sí. Dano sinistet. Bueno. Ez que balde, ya, bez, baina ida, koizu. Bara, da persona bat ez daukena... O sea, esta estazio espazial bat, ez da, eh? No? Ez dauke, zera bat, entorno sozial fijo bat, hor da bil. Kuadrilla bako? Bueno, ez, igual bai. Ez que asian esan barron ez ez, eta bueno, igual bai. Baina moitzea, nah, pixkaz, beste... Beste planeta batzun, orbita... Beste zirkulo batzutan, nahiko libre, hola, bueno. Oain, gaur bano, baino biarrez, bueno. Baino kompromisoa bauke, baino, bueno, hola. Ez dago hori da. Pertsona azke bat, pertsona azkia, libria. Bai, o modu azken relazionatzen beste talde batzukin. Askatasuna aldeko pertsona bat. Bai. Askatasuna praktikaren dagoena. Baina ez hori bak, baina enteitzen da, no? Zere mutan. Laun arten, laun arten. Eta sateliti beti txarreago. Ba, sateliti bute bat. Adibidez, nina sateliti baldi bana ez da, zure lehenko pentsamintu izan da, nina izela me sateliti gandu jena. Uste, nina neuke, oz, ostia, nina izte, ojo, bera hundi igual hori erabiltzeko bat, esateko, baina, nire ingunu jendea, bojo, sateliti bat. Eta nik, ja, ez, nola, oso tontu eta hartaleko, nahiz de sateliti gizan, betire, ez, sateliti eta zunin eroitzekea. Baga ojo ere bu, satelite bat ebu, txungo. Egoaldi maiz, listo, no? Baina beti txarreako erabiltza. Bai, hori egida. Hori planetismotik erabiltzea txarreako, az? Bai. Bai. Bueno, zuek esan, ze? Pentsatze zuen horren ingurun baita? Ah. Oza zuen hoi? Ez ki, inoizu nukan pentsatzen. Satelite baten ezaguardi ez alda beak. Ez, hori planeta da. Satelite ez alda berez ez dagoela argik. Berez beak ez du argi botatzen. Euskide botatzen dute, izarra botatzen behar gide. Eta beak izan da bite hori. Bai, orduan satelite bat zer argi faltzu batekin funtzionatzeu. Ull, eh? Ull, ez da gidean antzat, da, ojo. Ull. Hori zan edo. Igual bestean izpilu ez dela funtzionatzeu. Hori ere izan daik, no? Bueno, gare bi pertsona hemen gaieti tiratzen. Nik ez da izan, nik ez da izan, txoni, a ver. A ver, esan zehuzen ni engantxeteko. A ver, esan, venga, esan. Izen edo izeti, satelite bat euski bat. Euskusa, nik euskusa. Adibidez, iri izatea, etero, pertsona zuri heteroseksual bat aiz, ez? Ta diru salia. Hola, irakurtze gire bugu. Pertsona, zuri mende baldar, atzera salia. Zena ego, orduan, etero esan partetik, adibidez, emakume batek iri, neska batek iri izatea, zuzara nere guzkia, edo zuzara nere satelitea. Hostia, ondo pentsau. Hau engantxatik komonko izan da, eskerrak emutu dut. Ondo pentsau. Kaos, eske satelitea, bima raro, ez bean inguruan orbitu biak noen, ez? Eta ni astro baten inguruan bakarrik orbitekia, ez da gilo, ez dut ondo erudaten. Naiz, hain satelitea, astro geixo urotela moan. Ni imaginatzea. Zeratzen, imaginatzea. Baten inguruan? Bai, baten inguruan. Oso, oso, ondo, eh? Ondo? Oso. Ah, bai, eh? Zeinalik eman gabe. Ja. Hombre, izan leke, igual, bikote harremana hori da igual. Zu bikote harremanean zauz, eta zauz baten inguruan. Ire euskilean, ire satelite bat. Hoi da. Ai, ama, ni igual hori izan ez, orduan. Zein bigotia nukan. Bai, bazpare, konkretazek, errepasazek, jende asko entzule berriek asko ditu galeatzen, datu gori aiziku etortzen, eta pixket, aurpe matu izan. Bai, nukan bigotia, ginelako bi. Eta, bi, eta gainera kote. Bai, ez da gizan, noe, baina. Eta, ba, ez da hitz, simaz. Bai, eta? Eta? Ah, bai. Eta satelite sentitzen. Bai, eta ez da gehi, ountsen abel planteien lehenengo aldiz, igual satelitea nintzen, igual, bai. Zata beha euskile guen? Beha euskile zan, osti eino zen espante hori, tio. Ez dakit. Hori, ez dakit. Baina, go, itxi ingoen. Bukaino hona arremana. Bai, itxi. Bueno, arremana, bigote arremana, bai, arremana persona moan ez. Aha. Eta, go, bueno, beha nahi, beha gitxo ez da nahi. Eta, ba, nagoen, gabon batzutan, behan familiekin, eta urrengo gabonetan, eukan beste nobizu bat, etxia osilea eta urdun. Urte bete paseo banor. Bai. Eta, zatik ez autau? Zatik ez ega hemen? Tonu aldatu nire. Ez nire tonu aldatu nire. Nire tonu igual azeit, eh? Ni... Eta... Nik oso gauze fuerti guzitxat gaur, eta miz nahu zer egin ikaratzen da. Gaur? Gaur. Sí, ikusi oso hor. Ikusi nazu. Bai, kristona. Ni alea unez herrionta. Eman ditut amar pausu. Eta ikusi dut kriston pelikulea. A ber, tal. Kriston pelikulea, zeinetan, gizon batek, iru tamar urteko gizon batek, buru iriki dion, beste iru tamar urteko gizon bati, terraza bateko aulki bategaz. Baize, hori ikusi oso. Eta serio, hai. Nik ez dut momentu hori ikusi, baina haren ondoren guek momentuek. Eh? Nik hori dana ikusi dugu, baina edadekin ez no, batea doz, eh? Bat behintzat gaztegoa zan. Abai. Aulki, aulki duna. Abai. Igual higo bete ikusi. Abai. Gaztegoa zan. Bai. Bai, bortxe egu, elkartu beha, ez amabai laurden gutxitaneo, eta mentxe ba, alako gertakari bat izan da. Takatekoa, aulki batekin burun bateko estei. Abai, abai. Eta bat minduta, eta bestea berriz... Polizia, zorauta, zorautek iztenak ezaten. Jende pila bat ingurune, eta gezun tentsioa, eta batzuk eusten, bestek minartu nahi laguntzen, da, eta gero hori ba... Eta gero, kurioz... Erneko da, afiliatu batzuk etorri dira? Errizainak, herria zaintzen dutenak, edo udaltzainak, ere dituak. Ah, afiliatu nahi galdetu inizu? Eta orduan, ba, bueno, estena... Ba, oso politia izan da, gorra izan da, batetik, antze, handikan belaxe, zegoen, ez bat, estena joa montatu, Estremadurako gune, otzia, ze hostia zan, eta zegoen, ze bat. Estremadurako. Ze bat, holtza bat, eta probatzen, bai, bai, bai, zi, zi, zi, bai, bai, bai, probatzen. Orduan, hori dena gertatzen nahi zan bitartien, zegoen hori, bai, bai, bai, probatzen, probatzen, probatzen, eta estena hiperbortitz, koi hori. Bai. Eta bai. Hori, zatik ez oso guri aurretik esan. Herria zuzenia esateko? Ez. Ez atzuko. Ontxe, ontxe, akorda guia. Bai, ontxe torri zide. Baina horrek ustan, herria oso bizirik zegoen momentu hortan, oso bizirik, oso herria bizirik. Bai. Herria bizirik hori duan. Herria zegoen, de repente mentien... Bortizkeri goxe bat, zegoen. Bai, ez, jendien bizile zentzua duke. Ez, ez, ez, kalin, hori zegoen. Hori zegoen, eta hori bat arraza, zoz hartu... Emozio fuerte behartzitu. Bai, zoz hartu, ez, bai. Gio jungo ditu zeran, bai, ez, gero, bai, gio bazkalte, atzaldi, zarrez, kaka. Hain bauk izo ze kontatzeko. Kaka bizitza, kaka bizitza. Gure inguru nendan komentaria izan da, jo, ba, oaingo egoera batik eta hola, ba, jendea gaizki dago mentalki. Egoera pandemikoa esan nahi du. Ba, bueno, holako gauza sortze batzuk erotzea, batzuk reakzio fuertek sortzea, eta, bueno, ala dago mundu bat zala, unok. Bueno, gretire pasatzen ziren holako gauzako baino. Bai, egida, bai. Ba, hoxe ikusi dut horren, sensazio fuertiek bizi izan ditugu gaur, eta gobe guarde jen, ba, ikusi dut pantalla batin, eta ziketan ibizteko zoa destetena esango zertan. Estremadura ekin dago zer ikusi zen? Ez medium tasunarekin. Ah, ikusi nioza? Zosa mehar. Ikusi nioza? Bueno. Mi ikusi nioza? Bai, bai, bai. Saio. Eta zen moduz? Oso politia. Ah, jo. Bai. Bai. Bai. Mediums, bitarteko... Bitartekoak. Bizien eta hilen arteko bitartekoak. Bitartekariak, martxan. Bitartekariak, bizitza eta hilotza. Ean buru inola ditzen die. Medium. Bitartekariak, medium. Vale. Orduan horrek baita ire lasaitasuneako, zaten dira, zi, arazo diba bai. Dut, ez, hilda egotea. Bai, bai, bai, bai, bai, tas, ez, ez, ez. Bueno, a ver, hilda egoteri... Oso erlatibu dek. Baio. Ez da erliatik izaten, txiste txar bat inez. Bezik, eta erlatibu edalako. Ez da absolutua? Ez da ematen. Osa, ez da uine existentzia? Ez. Existentzia eta gero. Ez da ematen. Ez, ez. Ez dine jakin. Baina, seguru gaina, hori garbi dago. Ostia, bueno, ez da oso konbentzio, Osa, ba, hori zanda, ez da gehi, konbentzio zaiz, oso garbi dago. Ez da, hilda gero hori bizia da, hola, bai, bai. Ez que orduan, nahi identidadiak ez dago zentzu, ze ni inexistenzialistia naiz. Ba, aldatzen joan. Identidadia. Oie, gaztetako txorrak erik dira pasauko zaizu. Zatik inozu barra? Ez da, non espero, ze hori, komentario atzerako di, hori borroma bezala. Ba, baten gai pila bat atea dira, eh? Zola, bai, ostia, burua fantxako, ez? Baina, gauza oso interesantek zerean, bueno, kosmosian asuntoa, bai. Bikotea, bikote ohia. Bai, hori... Bai, hori... Bueno, hori, pista gehi, hori beste bateko txibiako igual, ez? Ez. Ez que larreko... Satelitenak inen nik bukatu gara, neon? Nik esan da inen ez dut esan. A ver, a ver, txoin, egon gazako den poa lehen... Izatik izolako tipo la serie. Hoi da, oza... Geuzen, ez gekiu la zezan, eta zu bazekitu zezan, eta hor, lasai? Ez que... Behandu xamar bezala okurritu zaidu, baina orduan... Ez topatu tarteik. Ez tarteik aurkitu. Esan dezu, danok satelite batzuk gala hemen dola, baina ez alain zen hemen planeta. Hemen, zesan nahi da. Zai honetan. Zuzelako, botere guztia biribilgune, ia izela benetako biribilgune, eta gu gehala biribilgune hortan bueltak agabiltzen satelite batzuk. Ia o biribilgunearen erdigunea. Beha da gravitate zentrua. Kau, botere guztia biribilgunei, segure gozan biribilgunei, ondien ez dinuz garbika itxita, igual hoi da, azalpena. Nere ustez, beha da biribilgunea. Beha da biribilgunea, eta beak nahizian botere guztia beretzat, eta lortu du. Eske... Eta gu ongaituk, ide urtebete, bueno, abuztun urtebete kumplituko da, gure ba, ze, batzea. Azkar, azkar pasada. Ba, bueno, ondien ez da pasau? Zabustu, irazai. Ondien, lau, bostilea edo falta, ja, lau. Eta orduan, esan bera dotazio proposatu zula izen hau, zailuntzat, ez? Botere guztia biribilgune eta gu ezkin egin zehati izan, bai bolon txek gaur da eguna, gaur da eguna nun deskubritzen dugu. Yeah. Ni betzen asunto sovietikoa esala. Gaur da eguna nun deskubritzen dugu. Ba, gaur egun gauzako la dia, zuk zure eskubide danak emateizkiozu alako ente bati, kontura hube eta ja galduituzu. Inus ez du inberba gure botere harremanen inguruan. Gure arteko botere harremanak? Oin da momentua. Gure jerarkia, ez? Ni pentsanean asunto asamblea isu esala hu. Bada o ez da? Asamblea erizmo emetzeko modan. Gaur egun, bai, bai, ez. Bai, ulertu. Baina hori ez da, kuestiñoa. Komunismo gira hazi egunetik, ja, asamblea erizmo ja buken da, ez? Azteon artia. Esperet ez ez. Kau, a ver, baina, guru, a ver, ez desbiute mia. A ver, zu, a ver, gau, zu, oso, oso desbiute. Oso, satelite. Propio, ez nire. Bai, bai, gabiz, bai, bai. A ver, esan barra da igual, goizen egiten dula normalen hau, eta gaur atxalde zaia, eta nik ez da izea izea da. Eta esan beharra da hori? Atxalde aizi, Ez que ya esan duzu. Eguzkitan egon geha baita. Bai. Iratira sortu horretik. Eta hemen keizpea hundisa, kriston keizpea. Ni bizkotxo nasketa hundisa marra uste eten detela. Ze jandoso? Bizkotxo klase bat baino beto. Bi klase, erroskilare bai. Iru. Izun etxen? Bai. Zein da hori? Zein da planeta? Hemen, zua. Ez que nire nola planteatzen gainea satelitena. Ez que igual satelitea ez da... Ba, planteo ondo? Ja, pues ez da, igual ez da termino goki eta guen kontua naiz. Baina autokritika? Bai, baina txain ez. Guia termino hori guretzak hartu da. Geure ganatu indau. Vale. Baina nik ez da irudikatzen planeta baten bueltan bakarri dabilen satelite bat bezala. Ditzen? Ah, bai, bai, bai. Bai, claro. Planeta batetik beste biltza beha, eta... Bai, bai, bai, nire olema gara Ah, bale, bale. Bai, bai. Ja, nire adibidez nire bizitzan, azken urtetan nahiko satelite ibili naiz. Batea eta bestea, bizileku ze asko aldaude, eta beti juten itzan beste netxeta gonbidatu bezala, eta da hemen lotan gauko naiz gaur, eta... Eta bain justu kontrakoa, bain erabat errotu naiz. Abai, Eta ikusi besteik ez dago, irratxaio hau, eta zeinen etxea jutezatezuek, bazkaltzea eta. Danok nire etxea, ni bain anfitrioi totala naiz, azkenengo hemen bizina izanetik etxe honetan ja laizter urte dute. Eta beti da jendea nire etxea dator, eta beti anfitrioa naiz, eta erabat planetatuta nau. Ni kontrakoa, oin arte pitin bat planetatuta dago naiz, eta oin naiz satelite totala. Ez dakot bizitiko leku finkoi bez, alde batetik bestea. Gaur bizaman egon naiz, aurroko gabai nuen Oñatin, aurroko gabai nuen Arratian, aurroko gabai nuen Ienesak Oraien. Hola xe, eh? Ni arrez bezala esan dek. Hola xe, eh? Ez, negarra baina duxo, azalpena mutuko modua. Bueno, azalpena. Azaleko penia. Bai, bitiligo o txoria sí, se bueno, azalpena, azalpena, azaleko pena, va paño de YouTube, ¿es? Bai. Xulderrak eta ni que gauza. Tatuaje eta beste azalpena klase bat. Bai. Ni que estaba tatuajik. Ni que es. Ni que es. Ni que es. Hala. Ni uste tatuaje gabe Obeto. Gu eta uste alabezen, alabez, alabeziko futbolista bat. Nola tatuaje gabe. Eta beste danak? Beste danak tatuaje zer gabe. Ne, nahi, bueno, ne, nahi... Iran ya alabezen jokaiko. Ah, ya, ba, ya, bai, es, bueno, modu metaforiko baten bai. Bai, ala ese ojo. Este bulertu. Ni que es. Bi parta idak este bulertu hori. Bueno, ahí, satelite. Joder, esta es una... Fortina, neko garbizo satelite, es un fortina amen, eta ziotan ideala. O sea, barkau. Kosmos da nigela, satelitasun fortinaniko argi aideko. Ah, niko bineko, ni nero ustez bai. Autopercepzio bineko, ni zuria bai. Nero ustez bai. Txoin, lehen azida, maialen azida, jerarkizaien. Ba, eta zu, zu lehenengo jarri zau. Ni jerarkizateat, ite ni. Bale. Bale. Ni gaito igual. Baina datu asko falta zaizkizu hori bain rotundo esateko, ez? Sentimentotik gainez, lepoti bera gainez pentsatzen. Ez zu zu arrazioa esan, maialen. Tazu. Kosmos beti da ultra razionala, eh? Gauza bat, osea, aizita izkizun medium eta zizketan da zu, ni ikusten izun, en plan, baina ez, osea, zen izan Pedro naiz, eske, nola, ez dut ulertzen, ez, osea, demostroia zu, hori, zu barrun hori aizinela pentsotzen ematen. Baina zan gauza razionala, gauza emozionala zan, ni bilurra dako. Vale. Eta baina normala, ni razionala izatea, gizona naiz, baina zu ez. Nire nire uste wow, gizona jendea normatik atatzea. Zuz, bueno. Ara. Nire lepoti bera bazakia, pentsatzea. Aiz nahi, ikistene, desente. Gauta gaito. Gauta gaito. Bueno, orduan, a ver, satelitea gure artian. Gubillo gaitu satelitea gaitu denak. Baina, goazen jerar... Hau beste baina batien, bera ho. Meni jerarki zei jabiot, bat, bi iru lau. Baina, ba, bat, bera, a ver, ni lehen. Zeina bat, zu, a ver, ni biarren. Ni bi, vale, eta gero? Irugarren. Zein. Nire ustez, Tasio, eta laugarren, maia. Zela sentia ezten zu horrek? Ez dit, ezer moitzen. Ah, ez? Kauza, ez dut. Ni du dezauzkako bilon hartin. Explikazio batzu. Ni etzera, ni nahi zena, oi ez ezen, ez ezen handi jo. Ibaina, oinati arra, ez da, oinati arra beste ligabadek. Oi, da, baina, baina zela gauza normala noinatin. Baina, hori nola esplikatu du. Esplikatu pixkat hori. Lepotik bera o lepotik gora, nahi dek? Igual zaiak. Lepotik. Esplikatu zetik satelitena zubiok zate eta... Lepotik, ez da, esplikatu zioik, sentitek. Sentitek. Bera osatete. Ogora, ahora ez da, obiego txarroa bezik eta zaten satelitik nire ustez. Lerduna, igual, haina beste gauza batik diskuratzen, lerduna gehiena kosmosuketan egitea. Ah, eta hori, lerduan egiena da satelit izatea? Ez? Lerduna egiten hagun aldin askoz egiteo. Bai, hori ez. Lerduna egiten. Bai, bai, bai. Txiste txarba ez, eta bai. Lepo egiteko eta nike bai. Bai, bai. Batzutan reprimiten hau. Ni zero. Ez da gehi. Ni nire ustez zero, eta duen ikello satelitio zela ez. Eta honek, zu ez ez? Hau gutxillo, hau normal. Hau normal hauituk, a ber. Eta, a ber, oza, erantzun, zuek, a ber, ze. Bueno, ni, a ver, epai batzuk inditxat, a ver, igual fuerte, dice, no, garrón, sabe, nada, se defendió, nada, eso es. Ba, o sea, baiaren arrauzi ginen, o sea, berdin jotzu, o sea, esaten gabitzen, esto te afecta en ese, be. Joder, ba, posteko izango zan hori, no? Zuen iritzi da, iritzi bat, eta punto, ya está, no? Hor nina, lasai horrekin. Hor pike pike magotu, eh? Satelitetasunan konzeptua oso garru irez da, hola. Pixka lausoa, orduan. Izati gaiz hortain lasai, es que, claro, adibizu esan ez guen, lasai zeala, lasai zaudela. Bai. Eta Tazio ez du beste izaten. Bea oso lasai dela eta oso lasai ni oso. Ez que Tazio hain lasai ez dago la biarrik ez dago lasai dagoela. Claro. Baina sanitik. Ah, sanitik dago. Ez oso lasai. Oso. Ez sanitik bada horria... Zara pertsona lasai. Tazio. Ia izamen zei gandien, sospecho zei gandien. Ni lasai anaizela pentsatzezu batez ere nik kampoa beira duketen espresatzeko modukatik. Eta... Hori da, lasaia, karo, zer dauke konparatzeko bata bestekin, hau urdurigoa, hau lasaiagoa, da, nola espresatzean beha, eta bestekin zen jarrera duken, da, nerea, banaiko pausatu azela, hor dun, jendera mentxatzen, jo, hau lasai bizia, eta, nik uste pixkat, horreti dala, ez? Pixkat, gauza superficiala bezala dala. Gero, bakoitzak barrutik ze sentitzen da, pixkat zaila, konparatzeko, bestekin. Bale, eta barrutik, lasai oso ez? Bai. Bai. Ez que... Ah, ja. Oso lasai, nik esatik. Egin baten programa hau lasai xa da, beatik, ez? Zatik, hemen, beada boro, biribilgunia beada da, eta beak markaitzen da horri moa. Bai. Nik momentu gukitzei dut, eh? Batzutan lasai hoga bote naiz da bestan, ez? Batzutan kezka hundi gukitzei dut, eta gauza asko burun, eta kezkatzen horren gauzak, eta oain momentu enten, oso lasai no. Hori dekite tonik, ja? Baina jata oso lasai. Ez ba, bai, oin momentu lasai hauket, baina ez da beti hola izaten. Gero adiz nik MKT talden gitarra jotzen honda abesten hon, eta bereziki abesteko modukatik, hola bulla gata, hola, ba, jendeana harrituta gatztan, igual jote ginen nun baita jotzea, aurrena ezautzen nun jendeangoa, eta gero kontzertu baite genuen, da, ba, danak flipatzen gatzean, ba, ez genuen, espero zukoritea, ez edo bate peatzen, nola? Ero, beste apreziazio bat. Osa, zuizketa nahi zinen, danok entzuten oten gana normalen, eta beste iruak izketa nahi ganen da, fala! Ja, elkar zapaldu jenga. Bai, bueno, hola, hola izaten nahi zan, da, errepente zu hasi zaizketan danok. Zer zaten. Kau, eske, eske biribulunia, entzunin bidea, biribulunetiz esan dan. Botere absoluto hauket? Absoluto ez. Guk presiño joko kapase ideak, ez, ne ustez? Guk juntau ezkeo, batasuna atzenian, ez? Guz... Klasi dauz. Oia. Hemen klasi dauz. Klase, klase agintzaile, dirigentia, kristalaz alde batetik, beste posizio batetik da ona, ez? Tazio, eta gero gu irurok, ba, esket, bera hoga duenak. Baina, bueno, baren. Baina gure artien behar. Gure artien behar. Gure artien behar tintasunik. Bai, baina irizpidea baldin bat satelitetasuna hor badauz gure artien behar. Ez baina, pertsoniz ez satelitetasuna bakarrik, ez ez guetu. Gauza iso. Gure gu irurok berdin bizala bat duela. Bale. Ez? Bai, zentzu hortan bai. Zainor, inor. Baina, bueno, txina behar txontxo, maia lehenek, zehuzak horza esateko. Ni, ena badoz. Osa, ena badoz, tazio, ez da autoridade bat, no, bai? A ver, teknikoa, beak, eta beak esaten dut. Teknokrazia jen. Ja, baina nik ez dut senditu inungo momentun autoridade bezala. Osa, bale, bera da, bera da gestorea. Gestorea, gestorea. Ixusia hori gezin nezake irudika. Gestore bat. Bene, maletin txiki batekin, da zea batekin, tablet batekin, izan datuak. Mesedes, maialen ez aizkietzu zure datuak, bai gestorea naiz. Mesedes, maialen zure datuak, bai, ze bazkaldu duzu, kilo kalorietan, ze bazkaldu duzu. Barka, ben. Gestorea. A ver, autoridadea gaur egun hartzen duen formarik efizientiena da tekniko formia da. A ver, teknokrazia. Hombre, o sea, zuk ez sentilla be autoridade moan, hori da autoridade bat entzat, alda, o sea, perfección máximo. Vale, vale, eso es ahí muy complejo. Porque es que es un gestor igual itzera. Ah, vale, vale. Baina, bueno, soltaien zabitzen, lehenengo programan oain beste barra ez duen ningo. Satelite batek, eusare hoze, aprobetsatzen satelitekeriak egiteko. Barko, errepikau berze. Satelitekeriak egiteko, eusare gauza erabiltzen du. Entzen du gestore, dedu, pum! Eta du, ja, satelitekeria da montatzen da. Eta beste satelite maximo bek, segite, eta jo, segite, asko, oso guztua da, zartan, klabertan. Bai. Ta igual, ni oain nien teurein, be? Hori da. Soltaña sabéis por qué, por qué. Asia. Hemen kogul, señor potente. Baina lehen bat ematik zaplate, mozo. Lagunok. Ni urriño sin esgarre. Eso. Ah, hostia. Bukatu da, saioa. Ah, bai, bai. Baur. Aio, kosmos. Ia esan dut agurre, noia bigarren adizizatea. Urren arte, moia lan. Aio. Ondo izan, bainta brak. Bainta zuri ere. Aio, zuleok. Aio.